فصل گیو شم یار تھو دری گم چیکلا خڑ مزار تھو دری گم فصل گیو شم یار تھو دری گم چیکلا خڑ مزار تھو دریگم چھ ٹول تیریا دن وکڑی دزڑ کور کی چھ ٹول تیریا دن وکڑی دزڑ کور کی چھ ٹول تیریا دن زکاو یادگار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم فصل گیو شام یار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم شیو سوری تب ناس جوڑ جوڑ شیو سوری تب ناس جوڑ جوڑ شیو سوری تب ناس جوڑ جوڑ حقی ونی او چنار تو دری چیکلا خڑ مزار تو دریگم حقی ونی او چنار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم فصل گیو شام یار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم پری تیر شوائیو او پلنائی رنگ لاؤ پری تیر شوائیو او پلنائی رنگ تیر شوائیو او پلنائی رنگنا ماز دیگر کی ها غلار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم ماز دیگر کی ها غلار تو چیکلا خڑ مزار تو دریگم فصل گیو شام یار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم خدایا تو خومی دای ورمان پورا خدایت خو مدایا ورمان پورا کڑے دایت خو مدایا ورمان پورا کڑے چنا سیمی خوک دیدار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو دریگم چنا سیمی خوک دیدار تو دریگم چیکلا خڑ مزار تو درېږم پسلګیو شمع یار ته درېږم چې کله خړ مزار ته درېږم پسلګیو شمع یار ته درېږم چې کله خړ مزار ته درېږم چې کله خړ مزار ته درېږم.